یعنی الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسو ته برښنا درښکاره کوي د پاره د بیری د هغه چا چې zarar ورسوي یا د پاره د تمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي او دغه الله جل جلاله په اوبودرنه اوریزی په هوا کې راپورته کوي یعنی دغه د برښنا لیدل د دوو حالتو څخه خالی نه دي ځینی هغه کسان دي چې د تاوان څخه یې بیریږي هغه په بیروي او ځینی هغه کسان دي چې د باران په امید دي هغه په خوشاله کوي او په زړه کې یې د باران تمع پیدا سي مقصد دا چې د الله جل جلاله ذات د انعام او نعمتو د انتقام او عذابو د دوارو جامع دي چې یو مثال یې دا دی چې په دغه اوریز تالند او برېښنا کې په یو آن کې دوه متضاد کیفیتونه موجود دي چې د عذاب څخه بیره او د رحمت امید دي مثلا کم وخت چې اوریز راسه تالند او برېښنا وی شروع سي نو خلق په دې امید سي چې باران به اوریږي خو په عین وخت کې دا بیره هم ورته پیدا سي چې چیرې ټکه یا تندره و نلویږي چې د انسانانو د هلاکت سبب و نه ګرځي او یا کم وخت چې په اوبو ډکې درنې اوریز راسي خلق په خوشاله سي چې ښه بارانونه به وسي او د الهي رحمت سبب به وګرځي خو په عین وخت کې دا بیره هم ورسره پیدا سي چې د دغه باران وسخه یو لوی طوفان جوړ نسي او د انسانانو د هلاک سبب و نه ګرځي نو د انسانانو د پاره دا لازمه ده چې د الله جل جلاله د رحمت امیدوار هم وي او په عین وخت کې د عذاب څخه هم وبیریج ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال او تسبيح واي رعد فحمد او ثناء دغ الله او نور طول ملائكه د الله جل جلاله دبيري او هيبته سخه تسبيح واي او دغ الله جل جلاله تكي تندري پر هغه چاره لیږي چې د الله جل جلاله اراده وي حال دا چې دغه خلق د الله جل جلاله په شان کې جدل او جګړې کوي حال دا چې د الله جل جلاله عقوبت او نیول ډیر سخت دي د بنو عامر قبیله چې دغه حالات ولیده چې عامر ابن طفیل ته تصور پیښ شو اربد ابن قیس ته تصور پیښ شو نو بنو عامر ټول پر اسلام ودرېده او اسلام ته داخل شو دا د بنو عامر د قبیله د اسلام سبب وو ورونو د بنی عبد القیس د قبیله څخه یو ډله د مسلمانۍ دوه د پاره مدینه منورې ته راغله چې شمیر یې 30 نفر وو دغه خلق و اسلام او مسلمانۍ دوه ته په ډیر شوق وو کم وخت چې د مسجد نبوي و ساحه یا میدانی ته ورسېده اوشان او سامان یې دغه سپرې شول حتی اوشان یې هم و نتړل په ډیر تلوار او چابکی د مسجد پر طرف ورهیس و هر یو غواړي چې تر هغه بل ور د مخسه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره پر اسلام بیعت وکي د دوی په جمله کې یو پوه او هوشار سړی وو چې نوم یې احنف وو او اشج عبد القیس هم ورته ویل کېده دغه احنف په پوره احتیاط او آرامه په سړه سینه د اوشانو څخه سامانونه کښته کړه وشان یې وتړل پر سامانو وګرځېدی بیا نو مسجد ته ورغلی هغه نور ټول بیعت کړی وو اسلام ته داخل سوی وو دی په آخر کې راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره یې پر اسلام بیعت وکړي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه د کار ډیر خوښ سو او په خوشاله سو نو یې و فرمایل یا احنب پتا کې دوه خوې یا صفات استه چې د الله او رسول الله خوښ دي احنف ویل یا رسول الله هغه د وصفته یا خو یې چی شي دي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام وفرمایل حلم او احتیاط ارامي او سړه سینه دغه احنف رضی الله تعالی عنه ډیر حلم وو د حلم او احتیاط فائدہ داد چې یو انسان په خپل تصرفاتو کې نه غلطیږي د احنف د حلم قصې خورا ډیر دي خو دغه یو وخت سای دلته واوري وای احنف یو منځ درلوده یو وخت دغه منځ څخه یو لوشي ورڅخه وو چې په هغه کې اشولي او بوي د مند څخه دغه لوشي د احنب پر یو کوچنی زوی ولوی دی هغه وسوځل سو او مړ سو خو احنف ومند ته هیڅ هم ونه ویل دا یې حلم او بل د خصلت احتیاط او آرامي و په هیڅ کار کې تلوار نه کاوه رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د احتیاط صفت کړی دی او هغه شبللی دی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام فرمایي احتیاط او آرامي په هر شي کې شته بل د خیر او اخرت په کارو کې په حقوق کې ځند مکوه دا موای چې ته ودرېږه چې زه فکر وکم مثلا یو چا د خیر او صدقې وکړته وروبللې بل فکر او حساب جمع او ضرب مورته کوه هغه د خیر کار وکه مگر په دنیوي کارو کې احتیاط د انسان د پاره خیر دی بیانو احنب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله دغه دوه خوونه ماز د کړی او د ځان عادت می ګرځولې دي ک الله جل جلاله زما په طبیعت کې پیدا کړی دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل بلکې الله جل جلاله ته پر دغه خوونه پیدا کړی احنف رضی الله تعالی عنه وویل الحمد لله چ الله جل جلاله په ما کې داسې دوه خوې ایشي دي چې د الله او رسول الله خوښ دي دا د الله جل جلاله احسان دي چې د جل جلاله را پکښ پیدا کړي او بیا یې خوښ کړي دي نو بنو عبد القيس مسلمانان سو بنو حنیفه چې یو قوم او قبیله ده چې د نجد په یمامه کې اوسېده ویل کیږي چې دغه قبیله د جنگ د پاره یو لک نفر درلوده یعنی ډیره لو او قوي قبیله و د دغه قبیله اولس نفر مشران د هجرت په نهم کال کې مدینه منوره ته د اسلام راوړلو د پاره راغله چې په دغه ډله کې مسیلمه الكذاب همو مسیلمه ابن سمامه ابن کبیر ابن حبیب ابن الحارث د دغه بنو حنیفه د قبیله څخه دی دغه ډلې د انصار څخه د یو سړي په کور کې واړول او بیا و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته بیل مسیلمه څخه د اسلام راوړلو د پاره ورغله مسیلمه هلته هغه خپل د اړولو په ځای کې پاتاسو مسیلمه مدینه منورې ته راغلی دی خو په اسلام او مسلمانې دوه نه دی راضی څرنګه چې مسیلمه د خپل قوم د مشرانو څخه وو نو د قوم څخه مخالفت نسوای کولای ورسره راغلی دی مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته نو راغلی د قوم د غراغلو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره بیعت وکي او اسلام ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ودوی ته هدیه او تحفه ورکړه دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عادت وو چې د غراغلو خلقو ته به هدیه ورکوله نو قوم وویل یا رسول الله په مشکی یو سړی سته چې زموږ د مشرانو څخه دی مګر زموږ سره اوس دلته نه دی راغلی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل څنګه چې دی ستاسو د سامانو ساتنه او حفاظت کوي او ستاسو خدمت کوي نوبت سړی نه دی دغه هدیه د هغه د پاره هم د سره واخلی قوم هم هغه هدیه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه د مسیلمه د پاره و ورسره واخیسته او مسیلمه ته ورغله اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه هدیه ستاده پاره را کړی ده او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل څنګه چې دای ستاسو خدمت او کومک کوي د سامانو حفاظت مو کوي نو بس سړی نه دی مسیلمه ویل وګوري محمد صلی الله علیه و آله و سلام زما صفات وکي د مسیلمه ټول ملګری مسلمانان سو بیل د څخه خود د وهم وارد پاره مسیلمه د خپل ملګرو سره و مسجد نبوي ته ورغلی او هلته په مسجد کې ناستی دی او د قوم خبري سره کوي مسجد نبوي خو تاسو ته در معلوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کور د مسجد سره مشتی دی فقط یو دیوال تر ما بین وو او په دغه دیوال کې د کور او مسجد تر مابین یو دروازه و چې پرده پر زړیده او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به د دغه لارې څخه مسجد ته ورتلی نو مسیلمه او قوم یې په مسجد کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. د مسیلمه شاه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور و طرف ته و، د شاه طرف نویني. د مسیلمه ملګرو د مسیلمه څخه پوښتنه وکړه چې ته څه وخت اسلام ته داخليږي. مسیلمه ویل که هر وخت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم زده ځان خلیفہ وګرځولم، یعنی تر دا ورسته حکم ما ته راکی زه مسلمان یم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور څخه و مسجد ته ورداخل سو او د مسیلمه خبرې واوریده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه سړی کې شر ولیدی او پوسو چې دغه سړی اراده نور ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مزکی څخه یو کوچنی خاشره پورته کړه چې په عربی کې عرجون ورته وایي، او ویل والله کته زما څخه دغه خاشه وغواړې در به نکم. خلافت خو څه کوي بلکې خاشه نه در کوم، او والله نه را معلومیږي به له درواغ جنه، او والله ته هغه څوک یې چې په خوب کې راشکاره کړسوي، او کبیل اسلام برته ولاړې الله جل جلاله به جخوار او حقیر کې. دا ټول سخت او شدید خبرې وې. خیر د مسیلمه ملګری ټول و اسلام ته داخل سو، مگر مسیلمه الكذاب نس مسلمان. په ورسته کې چې د بنو حنیفه دله د مدینه منورې څخه ولاړه، صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله د دې خبرې څخه د مقصد څه و چې ته هغه څوک یې چې په خوب کې راشکاره سوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما په خوب کې ولیده چې د ټول مزکی خزانه و ما ته را جمع کړه سوې، او بیا مې په خپل لاسو کې د سرو زرو دوا و شی ولیده چې زما ښه نه ځنی راغله. وحی را ته وسوې چې پویکه ما دغه و شی پوکړه او هغه په حواس و. صحابه کرام وویل یا رسول الله د دغه وشو ترجمه دی په چیش سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغو ترجمه می په دوو درواغجنانو سره وکړه چې په جزیره العرب کې به پیدا کیږي، دوه نفر چې په درواغ سره به د نبوت دعوه کوي او الله جل جلاله به ذلیل کی. واقعا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه دوه نفر چې په درواغ یې د نبوت دعوه وکړه په جزیره العرب کې پیدا سو، چې یو یې دغه مسیلمه الكذاب په یمامه کې وو چې د هجرت په لسم کال کې یې د نبوت دعوه وکړه، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې د هجرت دولسم کال او د ربیع الاول میاشت وه، د وحشی چې د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وو او ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو، او بل یې اسود العنسی وو چې په یمن کې وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت یو ورځ د مخه د فیروز د طرفه ووجل سو. د وجل کېدو خبر د وحی په واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، او صحابه کرام ته دغه خبر ووای، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وو د خلق په واسطه د یمن څخه خبر را ورسېدی. د مسیلمه الكذاب قصه اوږده ده، خو کم وخت چې خپل وطن یمامې ته ولاړی د خپل ځان او د نبوت په باره کې فکر کاوه تر څو چې داسې دعوه وکړه چې دی د الله جل جلاله د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نبوت کې شریک کړه سو، او د ځان د پاره د نبوت دعوه وکړه. د ځان څخه د شعر پر قسم به معنا جملې جوړولې، او ویل به چې دغه وحیدی چې و ما ته را نازلیږي خپل قوم ته شراب او زنا ور حلال کړه، خو پر دغه سربیره هم دا شاهدی ادا کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. د یمامې څخه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لیک ولېږي چې لیکلی و من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله، خبر اوسه چې ما ته هم دغه د نبوت په کار کې ستاسره شراکت راکړسو. د مزکی نیم امر او حکم زموږ دی او نیم یې د قریشو، مگر قریش داسې قوم دی چې تجاوز کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په جواب کې لیک ورولېږي چې ورته لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلمة الكذاب. د دغه وخت څخه د مسیلمة لقب کذاب سو. السلام على من اتبع الهدى اما بعد ذکر د الله جل جلاله هدى او هغه چاته ورکوي چې د خوشوي او آخرت د پرهیزګارانو دی. مسیلمة الكذاب د دغه وخت څخه وخپل کاذب او ادعاګانو ته دوام ورکي او د دغه د درواغ او دعوه د یو مسلمان نفر په مرتد کېدو سره نور هم شهرت پیدا کړي چې هغه قصه داسې و. کم وخت چې د بنو حنیفه ډله مسلمانان سو د هغې ډلې څخه یو نفر چې نهار ابن عنفوان نومېدی دالته په مدینه منوره کې پاتې سو. قرآن کریم یې په یاداوه او د اسلام احکام یې زده کول. سوره البقره او سوره آل عمران یې د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په کومک په یاد کړ. نور د اسلام احکام یې هم زده کړ څو د ده سره کافی علم او معلومات جمع سوه. د قرآن مجید څخه یې ډېره حصه په یاد کړه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په یو حدیث کې روایت کوي وای زه او دغه نهار او د انصارو څخه بل دریم نفر سره ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او یو عجیب خبره وکړه. موږ درې نفر ناست یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسو څخه یو نفر په اور کې دی، یعنی ستاسو درو نفر څخه یو نفر دوزخ ته ځي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای زه پر خپل ځان ډیر زیات وبیرېدم او پس له څه مودې څخه هغه انصاری هم پر اسلام وفات سو. وای زما بیره نوره هم زیاته سوه ځکه د هغه درو نفر څخه زه او نهار پاتې سو. او نهار عابد عالم او د قران مجید حافظ دی، همیشه لمونځ او عبادت کوي، د قران مجید په یادولو او حفظولو مشغول دی. نو زه پر خپل ځان ډیر بیرېدم چې هغه دوزخی زه نه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نهار د بنو حنیفه و قبیلې ته ولېږي چې و هغه ته اسلام او د اسلام احکام وروشي، ځکه د اسلام څخه ډیر شیان زده کړی و. نو ویل و بنو حنیفه ته ورسه چې په خپل د دغه نهار قبیله و د دین احکام وروشه. نهار هم رئیس او یمامې ته ورسېدی. د مخه تر دې چې د خلق سره یو ځای شي مسیلمة الكذاب وروغشتي او ورته ویل یا نهار کدی و خلق ته وویل چې مسیلمة نبی دی زبه دې د ځان وزیر وګرځوم. د نهار هم د دنیا طمع پیدا سو. دی فقیر او غریب سړی وو او اوس په یو وار وزیر کیږي دنیا ورکش کی. کم وخت چې د بنو حنیفه مسلمانان او کفار ورته راټول سو او د دسخه پښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سویل. نهار ویل محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ویل چې مسیلمة هم ما غوندي یا زما پر قسم نبی دی. د بنو حنیفه څخه هغه کسان چې مسلمانان سوي وه هغه خلق د دغه نهار په واسطه بیرته مرتد سو او د بنو حنیفه خلقو مسیلمة په نبوت ومني چې د نهار دغه کار د مسیلمة الكذاب د نبوت د شهرت سبب وګرځېدی. دغه قصه موږ ته یو ډیره مهمه لارښوونه کوي. هغه دا چې موږ خلق نسو پیژندلای. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سړی په باره کې د الهی وحی او معلوماتو په سبب پیشګویی کړې و او موږ ولیده چې هغه څه وکړه. خو موږ امت عاجزه بندگان یو بله هغه څخه چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبر کړی یو او بله ظاهری حالت څخه نور څه نسو ویلای. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوم وخت چې د تبوک د غزا څخه بیرته مدینه منورې ته راتلی پر لارې یو ځای واړول. جنو نفر د لشکر اوشان بوتله او سارلې. خو د دغه نفر څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او شورکسوه صحابه کرام پس ګرځیده چې پیدا یې کی. هلته بیا په لشکر کې یو منافق وو چې نوم یې زید ابن لصیت القینقاعی وو. دغه منافق په دې سفر کې د عماره ابن حزم رضی الله تعالی عنه په ډله کې وو چې دغه عمره رضی الله تعالی عنه د اهل بدر او اهل بیعه العقبه څخه دی، نو دغه منافق د عمره په خیمه کې ناشته، مگر په خپل عمره رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره د هغه په خیمه کې دی، چې هغه خیمه به د لشکر په بل منطقه کې و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د اوشه د ورکیدو خبر په لشکر کې نشر سو، د زید منافق چې د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې دی وویل: آیا محمد نوای چې زه نبی یم او د اسمان په خبر مو خبروي؟ مگر اوس دی نه دی خبر چې د اوشه چیرې ده. دا خو دلته د عماره رضی الله تعالی عنه په خیمه کې د منافق زید خبره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې هلته لری په خپل خیمه کې ناست دی او عماره رضی الله تعالی عنه هم هلته ورسره وو، و فرمایل: یو سړی وای چې مقصد یې د زید منافق وو، ویل یو سړی وای چې محمد وای زه نبی یم او د اسمان په خبر مو خبروي، مگر اوس نه دی خبر چې خپل اوشه چیرې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور هم و فرمایل: زه نه یم خبر مگر په هغه شیانو چې الله جل جلاله په خبر کړی یم، یعنی تر هغه زیات غیب نه دی را معلوم. نو الله جل جلاله خبر کړم چې زما اوشه په پلانې شیله کې او په پلانې ځای کې ده، قیزه یا تناویه په یوه درخته پورې بندي، نو هغه درخته بنده کړې ده، ولاړ سي او رای ولي. نفر پسې بلاړه، واقعا هم اوشه په هغه ځای کې پر هغه قسم بنده وه او اوشه یې راوسته. د دغه واقعې تر لیدلو او اورېدلو وروسته عماره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې څخه و خپلې خیمې ته راغلی او په خپل خیمه کې دغه بیان کوي چې والله اوس عجبه واقعه پیښه شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجبه خبره وکړه. مقصد هغه قصه ټوله بیان کړه. د خیمه د خلقو څخه یو نفر چې په دغه خیمه کې موجود وو و عماره رضی الله تعالی عنه ته وویل: دغه خبره ستات راتګ د مخه دغه زید وکړه. عماره رضی الله تعالی عنه پر زید مخ راواړه او پر څټې په سکان وهې او ورته وایي: الله دې مړک، ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په باره کې دغه خبرې کوې؟ تر هغو یې واه چې خلقو ځنې خلاصاوه او بیا یې د خپلې خیمې څخه وشړي. مقصد دا چې غیب بیل الله جل جلاله وبل هچاته نه جوړ معلوم. لا يعلم الغيب الا الله. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په نهار باور او اعتماد وکي چې وبنو حنیفته ولجي، مگر نهار مرتد سو او دغه فتنه انګیزه یا د فتنه ډک کار وکي. نو ځکه علما کرام وای که یو څوک غواړي چې په یو چا پسې اقتدا وکي او ده هغه متابعت وکي، نو د داسې چا متابعت کوي چې هغه پر اسلام وفات شوی وي او پر خیره خاتمه شوی وي، مگر ژوندۍ انسان ده هغه د فتنې او خرابېدو ضمانت څوک نسی کولای. ته نه یې خبر چې څه وخت او کله څنګه او چیرې په فساد او فتنه اخته کیږي او ده حق لارې څخه اوړي، لکه نن ورځ چې داسې ډېره پېښه ده. بر تخبلی قصه ترا ګرځ ورون مدینه منورې ته د مسلمانانو دو د پاره په ډلو ډلو خلق او قبیلې راتلې. د هغه مهمو ډلو څخه یو هم د طی د قبیلې ډله ده، چې په حقیقت کې دا ډله نه و، بلکې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو سریه ولجل چې د طی قبیله فتح کی. عدی د حاتم طائی زوی د طی د قبیلې مشر او رئیس و. دا هغه حاتم الطائی دی چې په سخا سره مشهور و او تر اوسه پورې یې نوم یادیږي. عدی د دغه حاتم الطائی زوی او د طی د قبیلې رئیس دی. عدی ولیده چې اسلام ورځ په ورځ نشریږي، نو دی په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. د مدینې منورې او طی پر لار هلته یوه سومیعه وه چې په دغه سومیعه کې د نصاراو ځینې راهبان اوسېده. نو عدی د دغه سومیعه و یوه راهب ته ویلي وه: که دې هر وخت د مسلمانانو لشکر او بیرغان ولیده چې زموږ پر طرف را رهي دي، ما ته خبر راکړه، غواړي چې وتښتي. عدی د تیشت او سفر د پاره بوده او د سفر ټول لوازم تیار او آماده کړی دي. د تیشت د پاره پر دوو ګوتو ناستې. کم وخت چې هغه راهب د مسلمانانو د سریه بیرغان او لشکر ولیده، نو یو عدی ابن حاتم الطائی ته خبر ورکړي چې د مسلمانانو لشکر را رهیدي، کستا د یو کار اراده وی هغه وکړه. عدی ابن حاتم څه وکړه؟ فقط خپل شزه او اولادونه یې ورسره رهی کړه او مالونه یې ورسره واخیسته. طیه پریشاوه او د شام پر طرف د شام و نصاراو ته ورهی سو. مسلمانان راغله، طیه ونیوی، څوک چې تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او هغه پاته نفر بنجان ونیول سو. د بنجانو په جمله کې یوه هم د عدی ابن حاتم الطائی خور وه. بنجان مدینې منورې ته راوستل سوه او مسجد ته نږدې یې ځای ور جوړ کړي. بنجان یې په دغه ځای کې واچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بل مانځه ته تلی، دغه بنجانو ته به ور وګرځېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بنجانو ته ورغلی، دغه بنجی ښځه د عدی خور ولاړه سوه. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زفلانی د قوم د رئیس حاتم الطائی لوریم، بلار می مرسو او د کورنی مشر می غائب دی، نو رحم را باندې وکه، اکرام او عزت می وکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل، د کورنی مشر دی څوک؟ شذ ویل، ورور می عدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل، هغه د الله او رسول الله څخه تشتیدلی؟ دی د الله، رسول الله او اسلام څخه تشتید؟ نور نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت سو او دی هم د ویلو د پاره نور څه نه درلوده، کښېنسته. دوهم ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بنجانو ته ورغلی، شذ بیا هغه خبره ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه جواب ورته وایه. دریم ورځ چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی، شذ ناست ده او نن څه نه وایي، ځکه د ویلو د پاره شی نه لري او امید یې هم نسته. شذ وایي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وشاته یو نفر ولاړو چې هغه نفر علی ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نو شذ وایي، هغه نفر اشاره راته وکړه چې ولاړسه او خپل عرض دی ووایه. وایي، زه بیا ولاړسوم او هغه خبره مې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ستا مشر عدی ابن حاتم الطائی دی، هغه چې د الله او رسول الله څخه تښتېدلی دی، مگر ته تابه الکو او که عدی راغلی، د هغه به هم اکرام او عزت وکو. دا جمله د دې د پاره ورته وویل چې د عدی زړه و اسلام ته مائل سي. نو شزه چې اوس خلاصه او الاسوه، وی ویل، یا رسول الله، که څوک شام ته تله ما خبره که چې و خپل ورور ته ولاړه سم. په دغه وخت کې بیا یوه قافله شام ته رهي کېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شزه د هغه قافلې سره ولېژن. څو شام ته ورسېده او هلته و خپل ورور عدی ابن حاتم ته ورغله. هغه د لیري وپیژنده چې دا مې خور ده او دې هم چې د لیري ولیدی پر نارې کړه، ظالمه، ځان او خپل کورنۍ دې وتښتول او خلاص دې کړه، زه ستا د کورنۍ څخه نه وم. څرنګه چې د دې خبرې پر ځای وې او هغه ملامت و، نو ویل، هر څه چې وایه هغه حق او رښتیا دي، غلطي زما ده. په خپل ګناه یې اقرار وکړي. او دا عادت دی، که څوک خپل غلطي ومني هغه مقابل طرف نرمیږي، او که یو چا دلایل ویل بیا یې هم ځان نه ملامتاوه، مقابل طرف نور هم په قهر کیږي. کم وخت چې دی ولیده چې ورور یې پر خپله غلطیا قانع دی او اقرار کوي، دا هم نرمه سوه. نو ویل، یا عدی، د هغه چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو انسانانو ښه او بهتر دی. عدی وایي، زما خور د عقل او پوهې خاونده وه. ورونو، واقعا هم داسې ښځې سته چې د ښه فکر او پاخه عقل خاوندانې وي، او د عدی خور د هغه ښځو څخه وه چې عقل او تدبیر یې درلودی. نو عدی وایي، ما پوښتنه ځینې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې دې څه خیال او فکر دی. خور مې وویل، یا عدی، سړی د دوو حالو څخه خالی نه دی، یا به نبی وي یا پاچا. که نبی وو، ملګرتیا ابدی شرف دی. تر دې بل زیات شرف چیرې وي چې ته دې د یو نبی د ملګرو څخه سي او که پاچا وي، نو په والله د داسې چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو خلقو کریم او بهتر دی و هر چا ته خیر رسیږي. عدي وایي زه په شام کې تر هغه ډیر ناخوښ وم لکه څونه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه ناخوښ وم. نو مې د ځان سره وویل که چیرې زه ورسم او وګورم که پاچا و او د نبوت په دعوه کې درواغجن و، دا حال نه راڅخه پټیږي، او که د نبوت په دعوه کې صادق و متابعت به وکم. عدي وایي د مدینې منورې پر طرف رهي سوم څو هلته ورسېدم و مسجد ته ورداخل سوم او دی علیه الصلاة والسلام په مسجد کې ناست و. ما سلام ورته وایه او درته وویل څوک یې؟ ما ویل عدي ابن حاتم الطائي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې شهر کلی او استقبال وکي او ډیر په خوشاله سو ځکه د طی د قبیلې سردار او رئیس دی او د حاتم الطائي زوی دی، په خلقو کې د لوړې درجه او مقام خاوند دی. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې تود هرکلی وکي. عدي وایي اوس نو زه ګورم چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی دی که پاچا. وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زه خپل کور ته رهي کړم، پر لارې رهيو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره اوس د عربو د مشرانو څخه یو مشر، د عربو د اشرافو څخه یو شریف ورسره ملګری دی. په لار کې یو سپینسر شزه ورته ودرېده او ویل یا رسول الله غواړم چې یو څو خبرې درته وکم. عدي وایي زه پرې شولم او د شزه و خبرو ته غوږ ونیوي. تقریبا یو ساعت تیر سو زه ولاړم او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شزه و خبرو ته غوږ نیولې دي. عدي وایي ما د ځان سره وویل چې والله محمد صلی الله علیه و آله و سلم پاچا نه دی، د پاچاهانو اخلاق داسې نه وي، دا د انبیاو اخلاق دي چې د ضعیف او سردار فرق نه پر کیږي، څونه چې د سادات او اشراف مراعت اهتمام او غمخوردنی کوي په هغه اندازه د غریبانو بیوزلو او ضعیفو غمخور هم وي. عدي وایي کم وخت چې د هغه سپینسری د خبرو څخه فارغ سو نو یې زه رهي کړم. څو کور ته ورسېدو، کور ته ورننوتلو، په کور کې یې هیڅ شی نسته، یوه بوریاده او یوه کوچنۍ نالیچکه. د نالیچکې پوښ د سرمونی و او په خاشو ډکه وه، په نس کې یې نه وړۍ وې نه پنبه بلکې د خاشو ډکه ده، په ټوله کور کې بل هیڅ شی نسته. نو ما د ځان سره وویل دا د پاچا کور نه دی بلکې دا د نبی کور دی. عدي وایي کم وخت چې موږ د ناستې اراده وکړه هغه نالیچکه یې ماته راکړه او ویل پر دغه کښېنه. وایي ما بیرته و د صلی الله علیه و آله و سلم ته ورکړه. ما ویل یا ته پر کښېنه. د علیه الصلاة والسلام بیرته ماته راکړه، ویل ته پر کښېنه او ډیر یې راته وویل څو زه هغه د خاشو پر نالیچکه کښېنستم او دی علیه الصلاة والسلام پر مځکه کښېنستی. بیا مې د ځان سره وویل والله د پاچا کارونه داسې نه وي بلکې دا د نبوت اخلاق دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدي آیا بیله یوه الله بل اله در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا یې ویل آیا تر الله جل جلاله بل لوی شی در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو عجب خبر راته وکړه، ویل یا عدي آیا ته پر رکوسیت نه یې؟ عدي وایي زه په تعجب کې سوم. رکوسیت یو داسې دین دی چې بالکل د بینه تللی دی، داسې څوک نسته چې پر هغه دین دی وي بی له ما څخه. څرنګه چې عدي د ادیانو په باره کې کتابونه مطالعه کول او ویل نو د معلوماتو خاوند و او د دغه مطالعې د لارې د رکوسیت دین ور معلوم سو، نو یې دغه دین د ځان دپاره خوښ او اختیار کړ. او رکوسیت داسې دین دی چې د نصرانیت او یهودیت په مابین کې دی. عدي وایي خلقو دا فکر کاوه چې زه نصرانی یم مګر په حقیقت کې زه رکوسی وم او زما ښځه ورونه بلکې ټوله کورنۍ په دې نه و خبر چې زه رکوسی یم. د ټولو دا خیال و چې زه نصرانی یم مګر زما حقیقي عقیده د رکوسیت و او چاته مې نه ښکاره کول. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې مې وویل هو زه رکوسی یم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام راته وویل ته هغه نه یې چې د خپل قوم څخه مربع اخلي. مربع یو قسم ټکس یا مالیات چې اصلا د غنیمتو څلرمه حصه وه. دغه مربع یې پر خپل قوم لازمه کړې وه چې وده ته به ورکول. نو اوس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وایي ته د خپل قوم څخه مربع نه اخلي. ما ویل هو اخله بیا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام راته وویل دغه د مربع اخستل خوستا په دین کې حرام دي. ما ویل هو والله نجي راته روا. عدي وایي زه ډیر په تعجب کې سوم. اول دا چې رکوسیت یو رک او پای ته رسیدلی دین دي چې چاته نه دی ور معلوم، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته هغه ور معلوم وو. او بیا یې احکام هم په تفصیل سره ور معلوم دي، په حلال او حرام یې خبر دي. او پوسو چې زه پر هغه دین یم او په هغه کې بیا حرام کار هم کوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام راته وویل یا عدی، شاید ته د اسلام څخه دغه منع کړی یې چې ته مسلمانان غریبان وینې، مال او شی نه لري. په والله قریب ده چې مسلمانان به دونه مال پیدا کړي چې یو سړی به په یو چاپ سي ګرځي چې د خپل مال زکات او صدقه ورکړي، خو داسې څوک به نسی پیدا کولای چې هغه د زکات یې واخلي. او یا عدی، شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې چې مسلمانان همیشه په جنگو او بیره کې دي، مسلمانان لږ او دشمنان یې ډیر دي. په والله قریبه ده چې یوه ښځه به د قادسیې څخه تر بیت الله الحرام پورې یوازې بې له جوار او امان څخه ځي، او په پوره امان کې به وي، بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه به نه بیریږي. او شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې چې ته وینې چې حکم او پاچهي د نورو په لاس کې دي، مسلمانان په خیمو او خرابو کې ژوند کوي. په والله قریبه ده چې ته به واورې چې د بابل قصرونه دوی فتح کړه. نو عادي وایي ما وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. نور مدا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی او رسول دی، او اسلام می په زړه کې ټینګ سو. خیر، د کور را ووتلو او مسجد ته راغلو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه کې د سورۃ التوبه د نورو آیاتو په جمله کې دغه آیات شریف هم تلاوت کړي چې الله جل جلاله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. چې دغه آیات شریف د کتابی کفارو په باره کې دی، یعنی دغه کتابی کفارو خپل علما او عابدان بیل الله جل جلاله څخه خپل الها او خدایان ګرځولي دي، او مسیح علیه السلام د مریم زوی هم اله او رب بولي چې د الله جل جلاله زوی بولي. حال دا چې دوی ندي امر کړی سوی بیل دې څخه چې د الله جل جلاله عبادت وکي. عدي وایي پس للمانزه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلم او ورتومي وين يا رسول الله مجهز كل خپل احبار او رهبان، يعني عالمان او عابدان خپل خدایان ندي ګرځولي. هو مج د مسیح عليه السلام عبادت کوو، مگر د احبار او رهبان عبادت مون ندي کړی. ورونو ودغه جواب ته شم متوجه سي، ډیره مهمه خبره ده. عادي وایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راته وویل يا عدي، ايا دغه احبار او رهبان به تاسو ته حرام ندر حلال اول، او حلال به ندر باندې حرام اول؟ ما ویل هو داسې و. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل دغه د هغو عبادت دی. عبادت یوازې دا نه دی چې سجده ورته وکې، عبادت دغه دی چې د هغه اوامر او حکمونه داسی و بوله لکه دین او شریعت. مثلا الله جل جلاله دا قانون را ته ایشی دی چې زنا کوونکی که نروی که شده رجم دیسی یا دغلی دی لاس ور پریسی، خو که بل چوک ده دغه احکام و څخه مخالف قانون را تکشیش دی او موږ هغه ور سره ومنو یا ور سره موافق سو، دا ده هغه بل چا عبادت سو. عبادت فقط المنز، روژه او سجده ندی، بلکې د یو چا د طرفه د الله جل جلاله د حکم څخه مخالف قانون ایښول او بیا هغه قانون د شرع پر قسم منل دا عبادت دی. دا چې الله جل جلاله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دا قول صحیح او پر ځای دی. تاسو د هغو څخه رب جوړ کړئ او اوامر یې منئ. ورونو، هر هغه څوک چې بېله شریعته او الهي قانون څخه بل قانون اجدي، که څوک د هغه په دغه قانون خوش او راضي سو، کافر بلل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه موضوع صحابه کرامو او موږ ټولو ته واضحه او روشانه کړه چې عبادت یوازې دا نه دی چې سر پر سجده ورته کښېږدي، بلکې هغه لوی عبادت شریعت ایښول، قانون جوړول، د احکامو صادرول او بیا د هغو منل دي. نو هر هغه څوک چې ځان مسلمان بولي، د هغه د پاره دا نه جایزه ده نه روا چې بېله شریعته او الهي قانون څخه دي بل قانون او شریعت ومني یا قبول کړي. عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وايي الله جل جلاله ما ته اوږد ژوند راکړي، څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول سره مطابق می ولیده چې د بابل قصرونه د مسلمانانو په لاس کې سو. حتی عدی رضی الله تعالی عنه په خپل د هغه لشکر په مقدمه کې وو چې بابل یې فتح کاوه، او وایي ومیلیده چې یو شد د قادسیه څخه تر بیت الله الحرام پورې بیل جواره یوازې زی. دغه دوه شی خو ما په خپل ولیده، او دریمه به هم قسم په الله پیښ شي عادي په خپل نه ولیده، مګر یقین یې وو چې هغه هم خامخا پیښیږي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریمه خبره د زاهد او عابد خلیفہ عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنه په وختو کې پیښ شو چې مسلمانانو دونه مالونه پیدا کړه چې جارچبه جار واه، یعنی په کوڅو او بازارو کې به دا اعلان کړي چې دا څوک ست چې د زکات مال واخلي، خو څوک به نه پیدا کړي. دا د عدي ابن حاتم الطائي د اسلام قصه و، او د په اسلام راوړلو د طی ټوله قبيله مسلمانان سو. ورونو، یو سړی د بنو سعد بنو بکر د قبيله په وکالت او نمائندګي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی. قصه یې کوچنی او عجیبه ده. د دغه سړي نوم زمام ابن ثعلبه و. دغه زمام د اهل فراسه څخه و. د اهل فراسه بیان مو مخکې درته کړی دی چې دا یو علم دی چې د یو چا مخ او چهرې ته وګوري د هغه د حالاتو ډېر معلومات ورته کیږي. دا غیب ویل نه دی، بلکې علم دی چې د معلوماتو د جملې څخه یې دا هم و چې و چاته به وکتل دا ورته معلومېده چې دی صادق او رښتیا ویونکی دی یا کاذب او درواغجن دی. نو دغه زمام چې په دغه علم کې پوه او ماهر و، او دغه قوم په دغه پوره باور او اعتماد درلودي، ځکه دی هیڅ وخت نو خطا وتلی. خاصتا بیا زمام په دغه ډیر پوهېدی چې صادق او کاذب یې د هغه د مخ په لیدلو پیژندي، حتی د خبرو څخه په پوهېدی. او د زمام د قوم دا عادت و چې د یو چا یا یو شی معلومات به کاوه زمام به ورولېږي. نو اوس هم قوم ورتول یا زمام څرنګه چې ته پوهېږې او دغه د فراسې د علم خاوند یې، نو ولاړ سه دغه نفر را وګوره چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، چې صادق دی که کاذب. ستا او د هغه تر ملاقات وروسته او بیا ستا د نظر تر اوریدلو وروسته موږ تصمیم نیسو. نو زمام ابن ثعلبه هم مدینه منورې ته رهیسو او هلته ورورسېدی. مسجد نبوي ته ورننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو سره ناست دی. زمام یې نه پیژني، نو یې پوښتنه وکړه ویل ستاسې څخه کم یو؟ ابن عبد المطلب دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه یم. زمام ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زه خبرې در سره کوم او په خپلو خبرو کې شاید یو څه سخت الفاظ استعمال کم، خو ته مخه پکېږه، یعنی زما خبرې به صریح او واضحه وي، د ادب به خالی وي، مګر ته به نه خوابدې کېږه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایا. زمام ویل یا محمد، آسمانونه چا پیدا کړی دي؟ سوال یا پوښتنه یې ډیر بسیط او آسانه و، مگر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ګوري. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل الله. بیا یې ول ځکه چا پیدا کړی ده ول الله. بیا یې ول یا محمد غرونه چا در ولیدي او په مځکه کې لوړ کړی دي ول الله. زمام ول په هغه الله پښتنه در څخه کوم چې مځکه او اسمانونه او غرونه پیدا کړی دي آیا ته الله را لېږلی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ول هو. زمام ول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقط دغونه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادق دی د درواغجن هیڅ علامه پکښ نهسته نو د شک وتلی نبی او صادق دی. زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او د په اسلام ټول بنی سعد بنی بکر اسلام ته داخل سو. محترم ورونو څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو د پاته ډلو بیان به په راتلونکو نه ډیر شمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.